Weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie głosowanie nad unijnym funduszem odbudowy, stawką miliardy z Unii na wsparcie polskiej gospodarki. Od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia w zakładach pracy, a także wszystkich osób pełnoletnich. Francuzi mają dowody, że za epidemię koronawirusa odpowiadają naukowcy z laboratorium w Wuhan. Czy będzie poparcie dla unijnego funduszu odbudowy? Sejmowe komisje od rana zajmują się projektem ustawy, który zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich ponad 670 miliardów euro w formie zarówno dotacji, jak i pożyczek. Dla Polski przewidziano ponad 57 miliardów na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Debacie na ten temat przysłuchuje się nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak idą prace w sejmowych komisjach? Formalnie trwają właśnie zapytania do przedstawicieli rządu w sprawie wspomnianego projektu. Grudniową decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych Unii muszą ratyfikować wszystkie kraje członkowskie, żeby w ogóle Fundusz Odbudowy powstał. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej wniósł na przykład o odroczenie głosowania w tej sprawie i zorganizowanie wysłuchania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu pokazującego, jak zostaną wykorzystane środki z funduszu. Po to, żeby dokończyć negocjacje z samorządowcami, żeby ta sprawa do końca została wyjaśniona, żeby rozwiać wątpliwości i żeby dać czas posłom na przeczytanie dokumentów, nie tylko ustawy. Z kolei wiceminister funduszy Waldemar Buda odpowiedział, że czas konsultacji planu trwał od końca lutego do początku kwietnia. Mieliśmy 9 tygodni na to, żeby Krajowy Plan Odbudowy przedyskutować w szczegółach i muszę Państwu powiedzieć, że tak dokładnie się stało. Mieliśmy ponad 5 tysięcy uwag, które zostały zgłoszone przez różne środowiska. Na komisji pojawiły się też wątpliwości natury prawnej. Niektórzy posłowie uważają, że do ratyfikacji takiej umowy nie wystarczy zwykła połowa głosów Sejmu, ale aż 2/3. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia w zakładach pracy. Warunkiem zgłoszenia jest zgromadzenie 300 osób, pracowników bądź pracowników i ich rodzin. Dziś także ruszają zapisy dla wszystkich osób pełnoletnich, pod warunkiem, że na początku roku wyraziły chęć zaszczepienia. Powstaje coraz więcej punktów szczepień powszechnych, wśród nich ten w hali sportowej Zespołu Szkół w Pasłęku. Na miejscu była Aneta Pastuszka. Szpital powiatowy w Pasłęku otrzymał dostawę szczepionek i rozpoczął pracę w punkcie szczepień powszechnych. W tym tygodniu zaszczepionych będzie 700 osób. Do szpitala trafiło 500 dawek szczepionki Moderny oraz 200 dawek preparatu AstraZeneca. Pacjenci są już zapisani, mówi Iwona Chełchowska, prezes szpitala powiatowego w Pasłęku. Dotarły do nas szczepionki. Wszystkie terminy mamy na ten tydzień pozapisywane. Ludzie się zapisywali z zewnątrz, my zapisywaliśmy też wewnątrz, tak zwane sloty zewnętrzne, wewnętrzne. Od dzisiaj szczepimy już. Na następny tydzień już się pacjenci zapisują. W punkcie szczepionych będzie około 150 osób dziennie. Szczepienie w nowym punkcie jest prowadzone przez zespoły szczepiące. W skład jednego zespołu wchodzą 3-4 osoby. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Do tej pory liczba wykonanych w Polsce szczepień zbliża się do 12 milionów. Teoria o wycieku koronawirusa z chińskiego laboratorium w Wuhan jest coraz bardziej prawdopodobna, pisze Le Figaro. Francuski dziennik cytuje ekspertów, którzy domagają się międzynarodowego śledztwa w tej sprawie. Z Paryża Stefan Folzer. Le Figaro poinformowało, że kilka dni temu 27 naukowców z 10 krajów wysłało list do Światowej Organizacji Zdrowia, krytykując jej ustalenia w sprawie genezy koronawirusa. Francuski dziennik cytuje badaczkę Virginie Courtier z Instytutu Jacques'a Monoda, która zarzuciła naukowcom WHO brak kompetencji i konflikt interesów. Wszyscy eksperci, którzy udali się do Chin, zostali zatwierdzeni przez komunistyczny reżim, zauważyła badaczka. Francuscy eksperci twierdzą, że Chińczycy prowadzili w Wuhan pracę nad tak zwanym wzmocnieniem funkcji wirusów, czyli genetycznymi modyfikacjami, które ułatwiają przenoszenie patogenów ze zwierząt na człowieka. Francuski zespół badaczy zidentyfikował ślady tych eksperymentów w materiale genetycznym koronawirusa. Le Figaro cytuje również francuskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy od lat obawiali się, że Chiny stworzą w laboratorium w Wuhan atomową bombę bakteriologiczną. Laboratorium w Wuhan wybudowały kilka lat temu francuskie władze, choć straciły one kontrolę nad projektem przejętym przez rząd w Pekinie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Majówka na Mazurach dla ratowników oznaczała pełne ręce pracy. Interweniowali kilkadziesiąt razy, udzielili pomocy ponad 100 osobom, które wpadały w tarapaty często z własnej winy, mówi Jarosław Sroka, dyrektor MOPR-u. Główne takie zaniedbania, błędy żeglarzy, no to przecenienie swoich umiejętności, ponieważ w ten długi błęd majowy wiatr był bardzo silny w porywach nawet do 7 skali Beauforta i przy takim wietrze w ogóle nie powinno się wypływać z portów. Jeżeli ktoś się na taki ruch zdecydował, no to w większości kończyło się to naszymi interwencjami. Musieliśmy wyciągać czy żaglówki, czy też hausboty z trzciny, czy z brzegu. Ratownicy przypominają o numerze ratunkowym dla żeglarzy 601 100 100. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 11 do 13 stopni na północy kraju, najcieplej na południu nawet 19, ale w całym kraju może przelotnie popadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty w sklepie lub na mediaexpert.pl. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Kupując produkty z oznaczeniem Produkt Polski, masz pewność, że powstały w Polsce, z polskich surowców. Wspierasz tym samym polskich producentów oraz rolników. Tylko teraz, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie polskie jaja marki Złotanioska 30% taniej. Tak, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie polskie jaja marki Złotanioska aż 30% taniej. Oszczędzaj codziennie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet milion złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Dzień dobry, dzień dobry. I do śmiechu, i na poważnie, to w najbliższej godzinie do 14 w audycji. Trójka do trzeciej. No i muzyka jak przed chwileczką Muse, a już teraz Royal Blood 13 po 13. I'm not afraid to die.

minut po godzinie 13. Dziś kolejny etap luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Znów czynne są galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Po wielu tygodniach przerwy też odwiedzimy instytucje kultury. Od dzisiaj uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Do końca maja do szkół mają wrócić wszyscy uczniowie. Najmłodsi uczniowie będą też uczyć się w ścisłym reżimie sanitarnym. No i pytanie rodzi się, czy zdalna praca i nauka online zostaną z nami na dłużej? To pytanie zadajemy sobie już od dłuższego czasu. Są narzędzia umożliwiające twórcze funkcjonowanie na odległość. Cały czas są doskonalone. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej, jak rozwinęły się technologie umożliwiające zdalną pracę czy naukę przez ostatni rok. I o tym w labiryncie nowych technologii Piotr Wiran i jego gość. Ponad 60% pracowników w Europie i 57% polskich pracowników chce utrzymać pracę zdalną. Wynika z raportu Deloitte. Niektórzy pracownicy cenią sobie bezpośredni kontakt, ale przez ostatni rok nauczyliśmy się korzystać z nowych technologii i wielu z nas przyzwyczaiło się do pracy i nauki w świecie wirtualnym. Dr Krzysztof Kuźmicz, Akademia Leona Koźmińskiego. Nauczyliśmy się nie tylko obsługiwać oprogramowanie, ale także podszkoliliśmy swoją wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki uczenia, studiowania. Twórcy oprogramowania dołączali nowe funkcjonalności, aktualizując swój software. Oprogramowanie, które wykorzystywaliśmy w pierwszej fazie pandemii, było głównie oprogramowaniem dedykowanym do prowadzenia rozmów wideo. Następnie pojawiły się nowe możliwości, które stworzyły wirtualne środowiska uczenia się. Pojawiły się doskonalsze rozwiązania, z których studenci chętnie korzystają, a poczucie wyobcowania jest dziś o wiele mniejsze niż na początku pandemii. Możliwa jest praca w grupach, praca w zespołach. Rozwój narzędzi do wirtualnych tablic, do pracy zespołowej, które są odpowiednikami tego, co znamy z tej rzeczywistości, kiedy pracujemy z grupą studentów. Mamy flipcharty, mamy te żółte karteczki, tak, mamy możliwości również pracy manualnej i teraz jest ona zwirtualizowana. W takich bardziej zaawansowanych systemach jeszcze dochodzą rozwiązania z obszaru rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej, ale to na ten moment są to działania nie na dużą skalę. Nie dzieją się w każdej uczelni, ale jako uzupełnienie coraz więcej eksperymentów, także na przykład z technologią VR-ową się odbywa i myślę, że w najbliższym czasie ta wirtualizacja też stanie się powszechna. Spore inwestycje i zmiany nastąpiły także w obszarze firm. I co ciekawe, poprawiło się też zaufanie ze strony liderów do zespołów pracowników. A badania pokazują, że efektywność pracy zdalnej jest na wysokim poziomie. Coraz więcej firm zdecydowało się na przeniesienie swoich działań, swoich danych do chmury obliczeniowej. Te systemy do komunikacji wewnątrz organizacji także zostały udoskonalone. Jeszcze niedawno głównym narzędziem komunikacyjnym był e-mail, który był wysyłany pomiędzy pracownikami, myślę o tej komunikacji wewnętrznej, ale także gdzieś zewnętrznej, oraz rozmowa wideo. Firmy pozwoliły na kontaktowanie się z centralą, na wymianę danych pomiędzy pracownikami a działami w tej wersji zdalnej. Wymuszone pandemią zmiany i inwestycje, które zostały poczynione, by praca i nauka były bezpieczne, stworzyły nowe możliwości, z których studenci i pracownicy chętnie będą korzystać w przyszłości. Pozostanie z nami ten model pracy zdalnej w firmach, w których on się sprawdza. Być może on nie będzie realizowany w 100%, tak jak w tej chwili, ale na przykład w takim modelu hybrydowym, mieszanym. Podobnie myślę, że będzie z szkołami. No niekoniecznie szkoły podstawowe, bo te podejrzewam, że wrócą do uczenia w 100% tradycyjnego, ale na przykład już na poziomie akademickim. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Dodatkowo, jeśli student nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, na przykład z powodu choroby, dzisiaj będzie miał taką możliwość, bo wszystko wskazuje na to, że uczelnie nadal będą korzystać także z transmisji zajęć online. Wyobraźmy sobie, że student przychodzi na zajęcia tradycyjnie od poniedziałku do piątku, ale ma na przykład dodatkowe wykłady w wersji online'owej z zaproszonymi profesorami czy praktykami z całego świata. Na niektórych kierunkach takie rozwiązania na pewno będą pomocne i ograniczą koszty związane ze studiowaniem. Dodatkowym atutem może być fakt, że do większości wykładów student będzie mógł wrócić, korzystając z archiwum. A uczelnie już dzisiaj mają specjalne sale wykładowe przeznaczone wyłącznie do prowadzenia zajęć, które studenci będą mogli odbywać zdalnie. W labiryncie nowych technologii i Piotr Filan, w funkcjonowaniu zdalnej pracy czy nauki chyba najbardziej nam przeszkadza brak realnego kontaktu, często bardziej produktywnego. No i już widzę na horyzoncie kolejne wyzwanie. Odbudowa więzi międzyludzkich. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.

cousin, baby. Patrzymy w przestworze i trochę też w kosmos. Polski startup pracuje nad uniwersalnymi stratosferycznymi dronami. Wykonał lot elektrycznym, bezzałogowym samolotem na wysokość ponad 24 kilometrów. Takie drony mają niedługo pozwalać na prowadzenie licznych badań naukowych, obrazowanie Ziemi, nawet zastępowanie satelitów. I to już kolejny stratosferyczny lot drona przeprowadzony przez dwójkę inżynierów, Piotra Franczaka i Krzysztofa Bujwida. Wcześniej udało im się wprowadzić mniejszy, bezzałogowy samolot na wysokość 27 kilometrów. No, taki pułap stanowi szczególne wyzwanie ze względu na wyjątkowo rozrzedzone powietrze, w którym samolot musi się utrzymać na tej wysokości. Tak w uproszczeniu panują nieco podobne warunki jak na Marsie. Ale twórcy startupu mają jeszcze bardziej ambitny cel. Chcą stworzyć stratosferyczne drony, które staną się pseudosatelitami. Solarne samoloty teoretycznie może bowiem unosić się w przestworzach nawet rok bez lądowania i będą też pełniły podobne funkcje jak orbitalne satelity, tylko poruszając się wielokrotnie bliżej Ziemi. Ta, w wielu dziedzinach da im to przewagę. Na przykład będą mogły fotografować powierzchnię z bliższej odległości. O stratosferycznych dronach, które przy tym są nieporównanie tańsze od satelitów, coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy mówić. Za 22 minuty 14. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 14. W powtórce z rozrywki Łukasz Szwed. Dzień dobry. Dzień dobry. I już dobry. Po majówce. No po majówce. Długi weekend rozpieścił nas pogodą. Opaleni i wypoczęci, tak. Możemy tak wrócić do obowiązków. A przed nami równie urocze lato. Nie, żartowałem, lato będzie piękne, skwarne i upalne. Przynajmniej na Krecie. Tymczasem w Polsce ruszyły matury, dziś zmagania z językiem polskim. Dlatego zaczniemy od konfrontacji z wieszczami. Andrzej Waligórski, skecz kabaretu Elita, kompromitacja wieszcza. Kompromitacja wieszcza, czyli rozmowa Słowackiego z redaktorem. Witam. Witam uprzejmie. Pan jest redaktorem? Ja. Ten poemat wczoraj machnąłem wieczorem. Zechciej waszmość zamieścić. Gdy będzie gotowy, proszę przesłać egzemplarz jeden okazowy mej matce. Honorarium wezmę zaraz w kieszeń. Przepraszam, lecz jak godność. Kadłucznie się spieszę. No, nie mam czasu na żarty. Żarty? Niby z czego? Że nibyś pan nie poznał mistrza Słowackiego. Dowcip mnie. Lecz niech tam. Teraz płać i kwita. Może nawet zapłacę, lecz niech pan odczyta. Czyś pan zdrowy? Zupełnie. Masz przed sobą wieszcza. Pięknie, lecz muszę słyszeć, nim co pozamieszczam, a zwłaszcza nim zapłacę. O, literaturo, jakże nisko upadłaś. Dobrze, słuchaj, ciuro. Uspokojenie. Tytuł jak w sam raz do prasy, zwłaszcza, że mamy ostatnio niespokojne czasy. Proszę czytać. Jest u nas kolumna w Warszawie, na której usiadają podróżne żurawie, spotkawszy jej liściane czoło. Kto tam siada? Żurawie. Aha. A waś niech mi co chwilę nie wpada. Spotkawszy jej liściane czoło wśród obuloka, taka zda się odludna. Nie, ten żuraw nie sroka, na kolumnie nie siędzie. Nie siędzie? Broń Boże, choćby nawet chciał usiąść, to nijak nie może. Siada tylko na stepy, względnie na mokradła. Ta ptaszyna? Ptaszyna? Jakby panu spadła na głowę, to pan życie straciłby z tą chwilą, wielka jak struś, a waży ze 40 kilo. To straszne. Żyje w Azji, w części Europy, na drzewie też nie siada, bo ma takie stopy, że niczego nie może przyczepić się niemi i nawet swoje gniazdo buduje na ziemi, reasumując... A oszczędź wstydu i sromoty. Napisz pan, że kolumnę obsiadają koty lub wrony. Milcz, bo padnę. Może podać wody? Dzięki, żegnam. Pan dokąd? Uczyć się przyrody. No jak widać, wieszcz z biologii do orłów nie należał, raczej do ptaków parzystokopytnych. A przed nami Małgosia Zwierzchowska, list w sprawie polonistów, piosenka autorstwa, a jakże, Andrzeja Waligórskiego. A może ktoś z państwa zdaje z Waligórskiego dzisiaj? Polonista to nie zawód, tylko hobby. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, nie odzywa się wchodząc ze dworu. Bardzo ładnie rozbieram zdania, czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru. Choćby szukał racji, pretekstów, i tak zawsze pozostanie na uboczu. Mniej się ceni analizę tekstu od banalnej analizy moczu. Cera blada na portkach łaty, rozmaite braki w kondycji. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty, pozytywizm nie poprawi twej pozycji. Poloniście sterczą chude żebra, jak sztachety mizernego płotu. Gdy się jeden raz u Kaśki rozebrał, to się składał z orzeczenia i z podmiotu. A jak inny znowuż zleciał z ławki, bo był gapa wyjątkowa i nie zguła, to zostały zeń cztery przydawki, dwa zaimki i partykuła. Polonista niepoprawny romantyk, nie największym się cieszy mirem, ale ja mu laury i akanty, ale ja mu kadzidło i mirre, ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię, a ty przed nim na kolana chamie, cały w złocie i w Citroenie. Bo jeżeli jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie polonista znużonym gestem kartki książek przewracał uparcie. Za Kajzera i za Hitlera i za cara, i za sekretarzy paru. I dlatego właśnie nie umiera coś ważnego, co nazywa się naród. Więc zamieszczam na końcu listu, ja satyryk, błazen i ladaco, zdanie proste, kocham polonistów. Rozwinięcie zdania, bo jest za co. No będąc uczniem zawsze podejrzewałem, że z polonistami coś jest tak, nie tak, że coś ich gniecie. Posłuchajmy teraz monologu, który wyszedł spod pióra wybitnego pisarza, a mianowicie Sławomira Mrożka, w wykonaniu wybitnego artysty Edwarda Dziewońskiego. Przyszło zarządzenie, żeby oszczędzać. Chcąc dać dobry przykład, prezes usunął ze swego gabinetu drugie krzesło. Trudno, będę się musiał pomieścić na jednym krześle z sekretarką. Ciasno będzie, ale mebel się zaszanuje. Drewno teraz drogie. A wy jakie widzicie rezerwy? Radziliśmy, rezerw nie widać. Każdy chce żyć. Na koniec przeanalizowaliśmy sprawę gońca. Można by usunąć tego, który jest, a na jego miejsce zaangażować inwalidę. Z jedną nogą. No na samych nogach byłaby dla instytucji oszczędność 50%. Niestety w naszej miejscowości nie było takiego. Bez zębów, bez ślepej kiszki, tak, ale bez nogi nie. U społeczeństwa ilość nóg parzysta, niektórzy chodzą nawet na czworakach. No, kombinowaliśmy dalej. Myślimy tak, trzeba by się przewiedzieć w szpitalu. Niestety żadna amputacja nie była w planie, mimo rozwoju motoryzacji. No więc zdecydowaliśmy dać ogłoszenie do gazety. Goniec potrzebny od zaraz. Wymagana jedna noga i znajomość języka polskiego w mowie. Zgłosił się jeden, ale odpadł przy egzaminie, bo miał superatę w lewej. Ale wreszcie znalazł się pierwszorzędny. Jedna noga, w dodatku krótsza. No i siedzi sobie teraz na portierni. A jak trzeba coś załatwić na mieście, to każdy sam wychodzi z biura. No jak inaczej oszczędnościowego kalekę męczyć? Zwłaszcza, że teraz tak jest, że jak ktoś wychodzi służbowo z biura na miasto, to ma prawo do oszczędnościowego piwka. Jakoś leci. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam jak zwykle o 13.45, a przed nami piosenka o Mickiewiczu, zdający dziś maturę, najprawdopodobniej osobę tę kojarzą, a piosenkę wykona Jacek Klejf. Tę osobę też dobrze byłoby znać. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Adam Mickiewicz, furażerkę ma w ręku. To ją kupił w komisie dla swojej ręki. Za to Juliusz Słowacki trzyma w ręku telefon. Chce się chyba umówić z jakąś piękną kobietą. Wyszli obaj na miasto, w autobusach już ciasno. Myśli Juliusz Słowacki, chyba będzie z 15. Przecinając nowotki,